widów, obtycząc lecie zwyciężeni. Wyrwamy w pochód naszej woli, ojczyzną piętno na całej ziemi. Na całej ziemi. Na całej ziemi. Zachowani na wojnie przed krwimi popiołu, otoczeni litości, dyscypliny nieugięte szeregi. W mocnej przyszłości wierni wodzowie wytrwali swej misji. Rokowie miłości, legiony braterstwa w obronie ojczyzny, tyrani bezwzględności. Tyrani bezwzględności. Tyrani bezwzględności. Arryjski duch, od tysiącleci jest zwyciężeni. Wyrwamy w pochód naszej woli, ojczyzną piętno na całej ziemi. Na całej ziemi. Na całej ziemi. Synagogi, męczety, kościoły, przemoc i klisza. Wstępnie synowie z nachatów i środków mordują tym dziecka. Zatycia wrogich w obliczu swej klęski pochłoną ogień. Ludzie ariów swą moc rozświetlił. Swastyki płomień. Swastyki płomień. Swastyki płomień. Arryjski duch, od tysiącleci jest zwyciężeni. Wyrwamy w pochód naszej woli, ojczyzną piętno na całej ziemi. Na całej ziemi. Na całej ziemi.